A fikciós párosítások, legyenek azok filmekben, mesékben vagy más történetekben, rendkívül fontos szerepet játszanak a narratíva építésében és az érzelmi kötődés kialakításában a nézők vagy olvasók felé. Ezek a párosítások lehetőséget kínálnak arra, hogy különböző karakterek egymással való kölcsönhatásán keresztül fejlődjenek, és hogy a történet különböző szálai egymásba fonódjanak. A fikciós párosok gyakran különböző tulajdonságokkal és készségekkel rendelkeznek, ami lehetővé teszi számukra, hogy egymást kiegészítsék és erősítsék. Emellett a fikciós párosok között gyakran kialakul egyfajta dinamika vagy kémia, amely hozzájárul a történet szórakoztató vagy érdekfeszítő voltához. Ez lehet humoros párbeszédekben, izgalmas kalandokban való részvételben, vagy éppen komolyabb érzelmi mélységek felfedezésében. Például a Csek és Sajó páros egy humoros kalandos történetekkel teli duót alkot, akik gyakran egymás ellenpólusai. Míg Asterix és Obelix az ókori Galliába játszódó kalandok során a bátorság és az erő párosát képviselik. A Sherlock és Watson páros klasszikus példa az oknyomozó és segédje dinamikus kapcsolatára, ahol az egyikük zseniális detektív, míg a másik a hűséges társa. Batman és Robin pedig az igazság és a tett szolgálatában állnak, egyedülálló mentor-tanítvány viszonyuk révén. Múlt héten elkezdtünk fikciós párosokat kitárgyalni, és pont annyira nem végeztünk, hogy akkor ezt itt folytatjuk is. Valamennyire azonosítottunk kategóriákat, ahogy lépkedtünk végig ezeken. Nyilván van olyan páros, ami egy történetben a jót és a rosszat igyekszik reprezentálni. Vannak olyan párosok, ahol az aláfölé rendeltségnek a dinamikája, tudod, ez a főnök beosztott, hatalmas és hatalom nélküli mester és tanítvány és társai. Aztán voltak ugye baráti viszonyok és ellenség viszonyok vagy küzdelmek. Akkor úgy, ott van ugye az Ikrek című filmben a DeVito és a Schwarzenegger, akik egy ilyen kettéfésült komplementerszerűség, hogy ami az egyikben van, az a másikban nincs, és viszont ez is egy ilyen páros dinamika, és láttunk olyat is a Raoul Duke és a Dr. Gonzo szerepében, ahol igazából 95%-ban fedik egymást, csak mindig az egyik látja el éppen a hajszál híján a funkciót, aztán utána a másik egy picit beszámítható. Inkább az van, hogy az egyikük az egyértelműen az ösztönénért felel, ő a Dr. Gonzo, ő kifejezetten egy ösztönlény, olyan is egyébként, mint egy ilyen egy vad, amit elfojtottak, és ami minden pillanatban kitörni készül. Nagyon nem tudták elfojtani azért. A Raoul Duke, az pedig egy kifejezetten egy aszexuális, ez például az egyik fontos jegye, ellentétben Dr. Gonzóval. Hát azt a szexualitást se lehet megköszönni, ami Dr. Gonzóból fölbugyog. De összetéveszthetetlenül szexualitás. Igen, van. És a Raoul Duke ehhez képest, ő az én, aki azért időről időre alámerül, és olyankor Dr. Gonzo az ösztönén felüti a fejét, és a helyére lép. Hát igen. Ha így csapott ketté, akkor egy másik kategóriába kerülnek, de a múltkor itt a beszámíthatóságokat elemezgettük, és az alapján gyakorlatilag ugyanott vagy mind a kettővel, de akkor ide citálhatnám éppen, de nem akartam, csak a hallgatók írták, hogy esetleg Beavis és Butthead, meg Terence és Philip, és az, ahogy elolvastam, az volt bennem, hogy ezek között amúgy mi a különbség? Uh-huh. Tehát, hogy ők szinte fedik egymást. Nyilván van különbség a klasszik Beavis és Butthead figura között, de megmondom őszintén, hát, hogy akár 20 epizód megtekintése után sem tudom felidézni, hogy mi az. Igen, ez amit a Dumber, hogy hát két hülye, tehát, hogy most érted, mi a különbség. Igen, és persze. Nyilván találsz közötte, vagy találsz köztük különbséget. Igen, meg mi volt még a hasonlóak, mint a Beavis és Butthead, csak az rendes filmben azok kik voltak, hogy hívták őket. A Dumber és Dumber az nem. Ja, Willésted haláli túrája, vagy valami ilyesmi. Talán ilyen. Mindegy, amiről nem beszéltünk, a szerelmes párosok, a szerelmes párok, aminek a kulturális gyökere az legalábbis az európai kultúra számára valahol a Bibliában gyökerezik, tehát Ádám és Éva nagyjából ugye ott van így az ős páros, akikből az egész emberiség létrejött, és minden már őket másolja, és akkor nagyon, nagyon klasszikusan mindenki számára felzabált páros volt a Titanicban. Nem is emlékszem a nevükre, mert szerencsére ezt gyorsan elfelejtettem. Na, mi van? Ti sem. Jó, ennyi. Rose. Igen. Jó, a kettes és... már megvan. Jó, ülj le. Fogalmam nincs. Na, azért, pedig az volt az a film, ami úgy lakta be a közös tudati terünket annak idején, amikor ment, hogy egyszerűen lehetetlen volt elfordulni tőle. Tehát lehetetlen volt olyan szellemi térbe lépni, ahol nem a Titanic volt, mert hogy én egyébként azóta még ezt maximum kétszer éreztem, talán az Avatar volt, meg mi volt, még legutóbb is volt egy film, amikor az van, hogy olyan mértékben tolják rád, hogy ezt muszáj megnézned, különben egy előember most vagy. Most vagy soha, talán. Hát akkor... jó, Magyarországon, de a szerencsére az elől azért ki tudja magát húzni az ember, de nem régen volt valami ilyen. Értem, hogy már vagy elvárják tőled, vagy nem, már muszáj elmenned, mert mindenki mert beszél róla, és igen. Kimaradsz, ha nem de voltál. Olyan, mintha nem tudnád a himnuszt, hogy azt így nem lehet megcsinálni, még akkor se, ha egyébként így nem vagy olyan nagy nemzeti konzervatív akárki, de akkor is tudnod kell, és hogyha nem láttad a Titanicot, és minden Jack van az szó. És Rose. Igen. Oké. Okay. Amiben azért Nekem jobban tetszett az ötödik elem, ami konkrétan ki is mondja, hogy ők így az a páros alkotja, illetve nem, mert maga Lilu volt a szerelem, de hogy az azért egy sokkal művészibb módon megfogalmazott ilyen szerelmes pár volt, mert sokáig egyáltalán nem jött ki. De az egy sci-fi, vagy egy ilyen társadalmi sci-fi, ráadásul csak pont a jövőben is játszódik, meg az űrben is vannak benne, de ez nem kéne, hogy összezavarja az embert. De ha te úgy szerelmes filmnek éled, meg az elég geek lélekre reval. Hogy a filmeken belül szerelmes, például az ötödik elem. Hát nem. Tehát jó, csak úgy lenne olyan, aki azt kérdezi, hogy és nem tudnál esetleg egy olyat, ami nem a kibaszott űrben játszódik, Dávid. Hát miért az óceánon játszódik, az jobb, tehát érted? Jó, oké. Megjegyzem, az Édenkert is egy sci-fi, mert az sincs, tehát hogy tulajdonképpen mind ezek mind, a szerelem az a sci-fi kategória. Az csak fi, vagy még az se. Uh-huh. Tehát ugye ez azért hadd legyen vita tárgya, hogy ezt valaki úgy hiszi el, mint tényt, vagy pedig nem. De akkor már inkább fantasy. Semmiképpen nem tudományos. Tehát fantasy. Hát, ha fikció, akkor fantasy, igen. 3000 éve tudományosnak számított volna, ha létezett volna a tudomány fogalma. Vagy ez a történet létezett volna 3000 évvel ezelőtt. Ez azért már nagyjából létezett. Az Mózes nem ilyen Krisztus előtt ilyen 5-600 körüli történetre régebbi, próbálják vissza. Régebbi? Na, hát ez az a Mózes első könyvében van, ha jól emlékszem, és onnan kezdve levezet még nem tudom hány ezer évnyi leszármazást, mire eljutunk az új szövetségig, tehát mit tudom én. De az nem azt jelenti, hogy olyan régen hogy írta volt. Meg, de akkor te mondod, hogy fikció, nem én, látod? Azért mondom, én meg fekete album előtti tiszapártos vagyok, mert már én már 30 tehát éve is az őket hallgattam, amikor még meg se alakultak. Én szerelmes párokra nem is gondoltam kitérni, annyira adja magát, de közben meg a kategória listából tényleg hiányzik, tehát azért oda fölvéstem. Akikhez engem nem fűz sok viszony, ez a Hacsek és Sajó páros. Abszolút semmi, tehát, persze. De apám lelkesen mutatta őket, hogy ezen mennyit szakadtak az 50-es vagy 60-as években. Nyilván ez a kicsi, meg nyilván a nagy. Nyilván a kolhozosítás is kellett ehhez. De szerintem a Hacsek és Sajó még az előtti, nem? És akkor volt... Szerintem is az nem, ez nem az a boldog békeidők, az az osztrák-magyar monarchia. Azért mondom, hát hogy az előtti. Tehát amikor nosztalgiával hozod ezeket a sztorikat a Hacsek és Sajóról, amikor még ez a kávéházi idők Budapesten, de szerintem volt ilyen a kommunizmusnak is ez a két karaktere, nem? Nincs meg? Biztos, hogy volt, eszembe fog jutni. Fönnmaradt a Hacsek és Sajó, de én nem emlékszem, hogy más valaki lett volna. És aztán persze van a Kón és Grün, de hát az meg ugye tudjuk. A viccekben a Kón Grün, meg az Arisztidés Tasziló. Az Arisztokraták, a Kón és Grün azok zsidók, de én úgy képzelem... Hacsek és Sajó meg prolik? Én úgy képzelem, hogy a Kón és Grün azok vallásos zsidók, a Hacsek és Sajó azok viszont meg az emancipált zsidók. Ők kávéházi értelmiség, nem? Asszimilálódtak. Asszimilálódott zsidók. Ők, de ők azok? Szerintem igen. Ez viszont teljesen új. Tehát próbáltam itt viccet csinálni abból, hogy mintha tőled tudnánk meg hogy Kón és Grün amúgy zsidók, de a Hacsek és Sajó kapcsán én ezen soha nem gondolkodtam. Minden esetre ez a 20-as évek végi színházi kabarénak a műfaja, és aztán nyilván lettek televíziós felvételek belőle, de hát akkor ugye elsősorban még nem a tévé számára gyártották a Parabola, Superbola, Szeszélyes évszakok és társait. Menjünk még vissza a rajzfilmekhez, Asterix és Obelix párosa. Uh-huh. Ugye ők... Az nagyon hasonló egyébként a Bud Spencer, Terence Hill. Mm-hmm. Nagyon hasonló. Nagyon hasonló. A nadrágjuk az más szerintem egy kicsit. De van a, tehát van egy komoly szem, tehát ugye van egy olyan személyiségbeli különbség mondjuk a Bud Spencer karakterei és a mellé rendelt Terence Hill karakteri között, hogy a Terence Hill által játszott bárki, az mindig egy kicsit ilyen megy előre, mint a kiskakas, meggondolatlan, kockázatvállaló, extrovertált, és akkor ott van mellette a Bud Spencer, aki bezárkózó, szűkszavú, bölcsebb, megfontoltabb, de már-már lustaságból is, picit más. Most a... Már többet tud szerintem a világról, és nem akarja újra meg újra beverni. Kiábrándultabb, nem kell ahhoz többet tudnia, de több tanulságot vont le belőle. Most így az Asterix és Obelixnél én azt gondolom, hogy az Asterix az jóval erkölcsösebb, agilisabb, és a egyáltalán nem olyan hűvelevalás. Na az a különbség, hogy az Asterix az nem szuperhős, az Asterix az csak egy nagyon leleményes gall. Ezzel szemben plusz a varázsital. Ezzel, de a varázsital az bárki, én is megijadnám. Bárki, érted, te is lehetnél Asterix. Az Obelix gyerekkorában belejtették, nagyjából úgy, ahogy a Achilleuszt az anyja. Tehát ennek megfelelően az Obelix a szuperhős. Neki nincsen szüksége varázsitalra, ennek ellenére van egy epizód, ahol egyetlen cseppnyi varázsitalt kaphat, mert egy nagy erőfeszítésre készül, és hát az eredmény az bombasztikus. Igen. Az az érdekes, hogy annak ellenére, hogy ő tulajdonképpen a törzsének az egyetlen igazi szuperhőse, azóta sem merült fel, hogy bárkit belejtsenek a varázsitalba, érthetetlen, pedig ott a recept működik, hogy ez a szuperfegyver. Uh-huh. Másrészt ő mindig mert egy kicsit olyan visszavonható lenne ez a képesség, mert ez az erő, ez nem ad erkölcsi tartást. Tehát valaki esetleg egy állattá változik, jó, ha másnapra elmúlik a szuper ereje. Akkor szerencséjük van Obelix-el, hogy ő egy tulajdonképpen egy ilyen kellemesen nagy hafla, és akkor nem egy diktátor típus, igen. Ez kemény lenne, ha nem az lenne. Könnyű lenne visszaélni vele. Vajon Gyurcsány vagy Orbán mit tenne a varázsitallal? Beleugranának fejjel. Azért a fikciós történetben, meg a világ történetében is, ha nem is ugyanakkora hatások, de mintha jutna éppen egy akkora halomnyi szent, mint ahány, amekkora halomnyi zsarnok. Hogy tudod, a véletlen az kitermeli azt a fajta emberi szélsőséget az egyik, meg a másik irányba is, és ugyanígy a szuperhősök világában is olyan jól alakulnak a dolgok, hogy mit tudom én, Peter Parkert megcsípi egy sugárzó pók, és akkor ő pókember lesz, és gondolkodsz, hogy jaj, de jó, hát akkor innentől kezdve a bankrablóknak annyi, az autótolvajoknak annyi, de már 3 nap múlva jön valami olyan szintű, szintén szuperhős, de bűnözői hajlammal, hogy hát kiderül, hogy a bankrablókra maradnak a rendőrök, mert a szuperhősnek a szupergonosszal kell szembeszállni. Igen, ez szörnyű, mert egyébként ezzel elinflálják a szerencsétlennek a képességét. Persze az is igaz, hogy egy ilyen kalibert meg az ember ne tartogasson arra, hogy mit tudom én, parkolási bírságokat osztogasson. Tehát értelemszerűen őnek igazán nagy kihívások kellenek, csak hogy akkor ezzel tényleg az történik, hogy így emelik a lécet folyamatosan, és az inger küszöbünk meg száll fel az égbe, és ma már egy amerikai filmben gyakorlatilag az az alaptézis, hogy a világot el kell pusztítani, és az csak egyetlen ember mentheti meg. Amilyen szituáció egyébként meg soha nem állt még fenn a világtörténelemben. Kicsit James olyan Bond ez... hányszor megmentette, te hálátlan. Ja, igazad. És úgy, hogy a James, általában egy átlag James Bond 6-8 alkalommal megmentette, míg a főgonoszok csak egyszer akarták elpusztítani. Tehát James Bond 8-szor hatékonyabb, mint egy főgonosz. És a főgonoszok minden epizódban fogságba ejtik James Bondot, és nem minden alkalommal lehetőségük van megölni, és soha nem ölik meg, hanem egy időzítőt bekapcsolnak, hogy az majd fölrobbantja, és ott hagyják, és hagyják, hogy a James Bond azzal a kütyűvel, amit láttunk a filmnek az elején, kiszabadítsa magát. És ez mindegyik epizódban megtörténik. Nyilván, mert egyik főgonosz se látta a korábbi James Bond epizódokat. Egyébként itt adnék egy tanácsot a főgonoszoknak, hogyha valakit, a fő jót meg akarod ölni, akkor két hibát védhetsz. Az egyik ez, hogy egy időzített bombával bezárod valahova. Meg hogy elmondod neki az ördögi tervedet, hogy... miközben lekötözve ott ül a helyet, hogy agyonlőnéd. A másik meg, hogy egy hosszas monológot tartasz neki, miközben lehetősége van megmenekülni. Tehát a feje felé irányítod a pisztolyodat, és beszélsz. Igen, mindaddig, amíg meg nem tudsz ölni. A vödörben, addig beszéljél. És ezt addig kell csinálni, amikor az állánál van, akkor... Na most ugyanezt történik egyébként, akkor itt kanyarodjunk egy picit félre, aztán majd a Hacsek és Sajó környékére vissza tudom rántani a dolgokat. Is van, meg még a szerelemhez is. A Western filmekben, de jöhetünk a James Bondhoz utána, a börtönkulcs. Ugye a cellakulcs az mindig a szemközti falon van, egy 40 centi átmérőjű karikán, amin három kulcs van, hogy bármi is akadt a kezed ügyében, mondjuk a pricsednek a lába, vagy egy, tudod, egy deszkadarab, egy azzal azért beletalálj, és így végigcsúszon rajta. Miért is ne lenne ez a másik szobában, ha már rabokat őrzünk? És ugye ez a hozzáállás a régebbi filmekben, most már nem így lopnak autó, sőt nem, egyre inkább újra így lopnak autót a filmben, a fikcióban, hogy ott van vagy a első gumin, vagy a napellenző fölött a kulcs, mert ha nem lenne ott, akkor, és így behajolna... Nem tudod ellopni. Behajolna a sávó, mint a régi szarkocsikat 72-ben összezsinórozni, akkor jönnének a kommentek, hogy na azért ez ma már nem így működik, apa. Úgyhogy kénytelenek a felelősségét a lopásnak áthárítani a tulajdonosra, hogy maga a cselekmény az megtörténhessen, és ne akadjanak le ezen. És a bomba gyárosoknál ugyanez a helyzet, ugye fölhív valakit, aki nem is látja azt a bombát, viszont van villanyszerelő jókájeje, és tudja, hogy a piros a fázis, és a kék a föld, vagy mit tudom én, és így nyilván a terrorista, aki most készül megölni 60 ezer embert, az, amikor rakta össze a kis feredékalitka, tudod, ilyen rácsos valamiben, ahogy így bombát szoktak gyártani filmekben, akkor és már majdnem kész volt a bomba, már tényleg csak a fázist kellett bekötni, de nem volt otthon piros vezeték. Elment az obiba, mert ha kijönnek ellenőrizni az OKJ villanyszerelői papírját, elveszik, ha nem tartja be. És ezért a terror elhárításnál elég egy OKJ villanyszerelőt felhívni, és az megmondja, hogy hát mi terroristák, meg általában villanyszerelők, mi a pirosat szoktuk használni. Igen, meg tudod, eleve a bombát is úgy csinálod meg, hogy azért amikor megtalálják, szétszerelhető legyen, hogy eleve ehhez a vezetékhez hozzáférjél. Tehát, hogy nyilván egy-két csavarral gyorsan... Van rá, hogy vagy olyan 10 centi, hogy ilyen kis hurkos legyen. Igen, és hogy mindenképpen tényleg az legyen, hogy így könnyen szétkapod, hogy most még van egy 3 perc, 42 másodperced, és még éppen így ki tud találni, hogy melyik vezeték. Ez mondjuk azért van, mert prototípusról beszélünk, tehát ez nem egy széria gyártott valami, mint egy MacBook, tudod, hogy egy lapra rá van nyomva minden, ezt sose szedett szét, hanem ez szerencsétlen, mivel törvénytelen, amit csinál, kénytelen ilyen sufni körülmények között megcsinálni, és akkor a tokozás az nagyjából az, amit lehet kapni a Műszak Egyetem mögötti utcában, ezekben a, tudod, ilyen, ahol ilyen nent kaput vásárolnak ezek a rádióamatőrök, vagy mit tudom én, tudod, ilyen hobbisták, és ezekből tudja megépíteni. Hát akkor ilyen módon felmentettük őket. Én oda akartam még egy kicsit visszacsatolni, hogy amikor Pókember nem parkolási bírságot oszt, hanem rögtön a világ elpusztítását akadályozza meg, hogy ez gyakorlatilag olyan, mint a yin-yang, hogy van egy ilyen nagy erő az egyik oldalon, akkor egy hasonlóan nagy erő kell, hogy vele szembe kerüljön, így lesz a világegyetem egyensúlyban, ekkor alakul ki ez a fekete-fehér örvénylés, mert különben nem lehet, hogy ő kitölti ezt a teret, és onnan kezdve minden rohadt unalmas, a világon soha semmi nem történik, akkor ugye felemelkedik a gonosz ugyanarra a szintre. Most megint az ügynök listákról beszélsz? Nem, most arról beszélek, hogy a pókembernek lenne egy kis esze, akkor visszamenne átlagpolgárra, és akkor nem lennének azok, akik el akarják pusztítani a bolygót. Ja, persze, kis erővel kis felelősség jár. Ez meg a másik. Ezt magától nem tudta ezt az egyenletet erre a formára hozni. Van még valami, vagy mondhatom, hát, hogy mi maradt a hadsereghajóból? Megláttam a jegyzetemen azt, hogy Orbán és Gyurcsány, és akkor tudom, hogy ha ezt az ajtót most kinyitom, akkor megint berobban a hidrogén. Pedig ők megérdemlik egymást, és mi is megérdemeljük őket. Két ilyen hiteles ember vezeti ezt az országot. Csak jól választhat. Hát ez az előző 20 év, ez egy sikersztori. Azt szeretnénk, még 20 ilyet kérünk. Az a probléma, hogy fikciós párosokról beszélünk. Velük kapcsolatban azok. Az a fikció, hogy ez két ember. De egyébként léteznek, szóval ez ilyen a kétfejű birodalom határeset, de elfogadom. Igen. Szóval Stan és Pan, ugye te azt kérdezted, hogy volt-e ilyen szociálcsek, és ha jó, nem, de van ez az amerikai megfelelője a kicsi és a nagynak. Az, hogy a szocikorra kijutott, aki nagyjából ezt hozta, szerintem ott egyre idétlenebb dolgok, meg egyre inkább a mikroszkóp színpad berkein belül keletkeztek, és hát azzal kapcsolatban szerintem hiányos vidám a műveltségünk. Sas József, vidám. Kabaré, nem? Hát úgy akkor hívta? Figyelj, persze. Igen, nem, van minőségi különbség. Sas József a mikroszkópot mondom. A vidám színpad az a Bodrogi Gyulának a színháza volt, és a Sas Józsefé meg a mikroszkóp volt. Jó, ez is régen volt, nem véletlen. A mikroszkóp az nem a szülei garázsába indult, nem, és utána csinálták meg azt a Microsoft 95-öt? A mikroszkópban abban kabaré ment, a vidám színpadon meg bohózatok. Uh-huh. Érted? Az más. Ezért mondom, hogy van minőségi különbség, mert kabaré. Érzem. Műfaji különbség van. Én hadd nevezzem ezt minőségének is. Én azt érzékelem. A helyzet az, hogy nincs igazi minőségi különbség, csak műfaji. Én mégis érzem. Tehát, hogy érzem azt, hogy a mikroszkóp színpadot kevésbé tudom befogadni, mint a vidám színpadot, de egyikre sem mentem a büdös életben. Mert láttam a tévében, hogy mire számíthatok, és ugyanígy nem megyek bungee jumpingolni sem, meg nem jelentkezem a honvédségbe. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, igen. És ezért biztonságban is vagyok. Van egy érdekes páros, akik egy kicsit kilógnak ebből a sorból, vagy ezekből a csoportosításainkból, a Face Off-ban Travolta és Cage. A filmbeli nevüket nem tudom. Sean Archer és Caster Troy. Uh-huh. Na. A Caster Troy annyira menő név, és ráadásul gondolom Pollux az öccse, nem? Pollux Troy. Ja. Az egy csodálatos Troy. Film. Az egy csodálatos film. Troll. Troy. Troy. Jó. Mint Trója. Mint Trója. És mit tudunk róluk? Az egyik a másik, és a másik az egyik. Ugye ilyen páros is kevés van, de mondjuk a szegről végről akkor a harcosok klubja az hasonló. Is, az is. De ezek ott jól elkülönülnek. Igen, azért mondom, hogy szerintem vagyis, más egy kicsit. Aha. Igen, ez érdekes. Mert hogyha megértjük ezeket a dinamika kategóriákat, akkor a végén még írhatunk egy K-kategóriás filmet, amit az IMDb-n 3,9-re föltornáznak a rokonai. Ma már egyébként nem nehéz szerintem filmet készíteni, mondom ezt némileg önhitten, vagy ilyen öntelten, mert ha elmész moziba, ma már nincsen olyan film, ami kilógna a sorból, hanem ma már csak a tökéletes receptet gyártja az összes stúdió, összes filmje, minden ugyanolyan, teljesen megszólalásig, ugyanaz, tehát patika mérlegen kimérve. De ezeket te megnézed? Nem, mert olyat nézel. Nehéz csinálni, amit viszont megnézel, és nézel azért filmet. Igen, de már a jó filmek is olyanok, hogy ugyanaz, tehát mindig ugyanaz a dinamikája van, ugyanaz az érzelmi hullámvasor. Mert már minden megtörtént nagyjából a filmművészetben. De az nem csak az, rossz lehet, de lehetne még jó dolgokat csinálni, csak ki van kísérletezve a tökéletes recept, ami a lehető legtöbb embernek bejön. Tehát ez olyan, mint a McDonald's hamburger, hogy az nem a világ legjobb kajája, sőt, messze nem. Tehát nagyon jó helyeken, nagyon jó dolgokat ehetsz, de az biztos, hogy ha oda bemész, azt megeszed, az mindig ugyanolyan, a világon mindenhol ugyanolyan, és a világon mindenhol nagyon-nagyon nagy százalék az embereknek az azt mondja, hogy ez jó, és kielégítően jó, hogy mondjam, nem nagyon jó, de annyira jó, hogy legközelebb is megvegye. És elég a filmek jó. Is ilyenek most szerintem. Egy oldal kérdés, akkor egy ilyen mini kis poll, mi a világ legjobb kajája? Tehát nem tudom. A hamburger, a sült krumpli, vagy a pizza? Vagy a gyrosz? Hát, gyrosz emojiról nem tudok, Dávid, úgyhogy az akkor nem indul. Pizza. Akkor a pizza. Aha. Mondtam volna, hogy a burrito, de burrito emojiról se tudok, de lehet, hogy az van. Az, hogy nincs gyros emoji, az egyébként az egész mediterráneummal szemben egy ilyen gonosz tett. Tehát, hogy a gyroszra bejelentkeznek a törökök, az arabok, a perzsák, de egész Európában mindenki. Csak ezek szerint az USA-ban nem. Más néven, de ugyanarról a dologról van szó. Ja, hát most mindegy, hogy svarma, gyrosz, vagy döner. Ja. Igen. Ja. De az a legviccesebb, hogy a törökök is azt írják ki, hogy gyrosz, miközben gyűlölik a görögöket, és a gyrosz az görög szó, de inkább kiírja, hogy gyrosz, mert a magyar pronomén is. Nálunk így vezették be a piacra. A jobban szereti a pénzt, mint amennyire a hazáját. Ó, de jó, amikor ez fordítva van egyébként. Nem tudom, miért lepődtünk meg. Hát, Félix és Oszkár, azt hiszem, hogy ők a Jack Lemmon és a Walter Matthau a kurcsapárban, igen. Az is érdekes, ugye a bármilyen ilyen páros, akik a, hogy mondjam, a lelki világukban, vagy az elviselhetetlenségükben nem passzolnak össze, hogy az egyik irritáló, bizonytalan, kiszámíthatatlan, és a másik az pedig egy fokkal nyugodtabb, bár az elmondható, hogy van ilyen vonulata a Bud Spencer és a Terence Hill párosának is. Tehát messze nincsenek azon az ismertségi, meg egyáltalán a filmtörténetnek azon a színvonalán nemzetközileg, viszont nálunk itthon azt hiszem, hogy ha el akarsz valamit magyarázni, akkor előbb nyúlsz a Bud Spencerhez és a Terence és Hillhez, mint Félixhez és Oscarhoz. A nagy, hát ez is már egy mennyi most már, vagy 10 éves a Breaking Bad, vagy lehet, hogy régebbi, na abban is van egy remek páros, a Jesse Pinkman és a Walter White, aminek meg az az érdekessége annak a párosnak, hogy a Jesse Pinkman az egész folyamathoz nem ad hozzá lényegében semmit. Tehát abszolút alkalmatlan mindenre, egy teljesen totál loser, outsider izé. Egy dolgot de tud, nem is a kezdő fékezi. Lépés, nem. Hát valamennyire még bele is segít néha, persze meg elvégez ezt azt, de igazából az egésznek csak az indító... Tudod, rúgója, egy kis dílert. Igen, az indító izét adja meg azt a felismerést a Walter White-nak, hogy ezt kell csinálnia. Amikor ugye elmennek a sógorával, nem is tudom, valami letartóztatni, vagy valami, és akkor látja meg, hogy ott éppen szökik meg a Jesse, és akkor ugrik be neki, hogy droggal kéne... Mindez szükelni. Még a pilot epizódban, tehát már a pilot epizódban, amellyel meg kellett győzni a stúdiót arról, hogy ebből tévésorozat legyen, már tulajdonképpen éppen megtörtént jóformán minden, hiszen a pilotba bele kellett rakni a nagy ötletet. És ha láttad az első epizódot, hát tulajdonképpen az van a továbbiakban kifejtett. Tehát ez egy elvárás, hogyha sorozatot készítesz, vagy egy filmet, akkor az elején tud, hogy mi lesz a vége, és az irányba dolgoz, hogyha bárkit megkérdeznének, hogy a Jó Barátok című sorozat 10 évadja közül mikor jött össze Ross és Rachel, én mondtam, gondoltam már, hogy második meg harmadik évad, nem, az elsőben. Tehát, hogy ezről szól ez a 10 év. Annyira főszáll, de mégis úgy gondolod, hogy ez valahogy úgy alakult. Ez kicsit olyan nekem így teljesen más, de az érzés így hirtelen beugrott, hogy a Trónok harcában, amikor először hal meg egy nagyon fontos szereplő, ugye a... Ned Stark. Nem mondd el, hogy ki. Ned Stark. Hát azt figyelj, ha ezt ennyit hagy spoilerezzünk. Gyakorlatilag az egésznek a legelején, akkor érted meg, hogy ez nem egy olyan sorozat, mint a többi, hanem itt a dolgoknak súlya van, és itt tényleg az van, hogy figyelned kell, mert lehet, hogy a kedvenc szereplőd az holnap már nem él. Aztán ezen finomítanak, mert végül aztán már nem dobálják így el a karaktereket. Majd, de azért, nem. Hát jó, de már egy idő után... Rob Stark. De egy idő után már tudod, hogy van, aki nem fognak kidobni. Csak egy idő, igen, nem, egy idő után már tudod, hogy ez itt megtörténhet is. A igen, Ned Stark igen, az persze. A sok, ami az első évad záróban megtörténik. Igen, amit azelőtt soha nem láttál, tehát az egy olyan élmény, hogy akkor ott te föl se fogod, hogy most konkrétan valóban az történt, hogy az egész univerzum egyetlen pozitív karakterét azt így kész. Előbb kaptál hős halált, mint sárkány víziót. Tehát egy sárkányokat nem látsz. Amiről beszélnek, beszélnek. Csak éppen futólag, vagy nem tudom, hogy hívják őket. Amik az is az első jelenetben már vannak, azt hiszem. Igen, és utána 2 évig nem látod igen. őket. ehhez képest a főszereplők hullása az hamarabb be lett vezetve. Hát igen, meg az indokolatlan, értelmetlen és öncélú szex és erőszak az is ugyanígy. Tehát ebben a sorozatban tulajdonképpen ezt a három darabot kaptad meg. Kikérem magam, hogy öncélú. Pont elég célt szolgált. Kicsit visszakanyarodnék a Breaking Badhez, mert hogy annak volt egy remek spin-offja, ugye a Breaking Badben megismert Saul Goodman ügyvédnek az előtörténete a Better Call Saulban, aki szintén az egészet úgy csinálja végig azt a sorozatot, hogy van egy párja, a Kim, akivel Kim Wexler, akivel totálisan összeegyeztethetetlenek, és mégis együtt vannak, sőt olyan szinten vannak együtt, hogy párként funkcionálnak. Hogy Bonnie és Clyde. Igen, és semmi közös nincs bennük szerintem. Én azon kívül, hogy valami miatt a Kimnek van egy ilyen kattanása, hogy erre a törvénytelen lezőre szeret betévedni. Az imponál neki. Igen, meg szexi. Ő maga is belemegy ebbe, és elkövet törvénytelenségeket, miközben alapvetően helyén van az erkölcsi iránytűje, és ilyen jótékony dolgokat is végez, míg a Jimmy, akiből Saul Goodman lesz, ő maximálisan erkölcstelen és romlott, és semmilyen izéje nincsen, ami megakadályozna abban, hogy kizárólag csak a saját hasznát nézze mindenben. Zolia, ez egyik hallgatók, Deriket és Harryt ajánlotta a figyelmünkben. Ugye itt nem is jó zsarú, rossz zsarú, de ez a senior zsarú, a junior igen, de egy kicsit ez a Poirot-os, meg Sherlock-os felállás, hogy kellett egy ilyen nyomozó, de igazából ott a Harry sem nagyon ad semmit a sztorihoz hozzá. Szerintem ő az ügyes, a másik az okos lehet esetleg. Igen. Mert a Sherlocknál ez a Robinak tök jó felvetése volt, hogy azért kell a Watson, mert ő is annyira intelligens, hogy azt még érted, és annyit kell tudni a Sherlockról, hogy nála sokkal okosabb. Igen. És ennek a fényében akkor talán így tudod értelmezni, vagy újra skálázza azt, hogy nagyjából milyen intellektusra kell felkészüljél, amikor le akarod pontozni. Dani küldte, hogy Dr. House és Wilson kapcsolata. Nem tudom, hogy ez ebben mennyire merültetek el, de nyilván a House egy ilyen végtelenül okos, és végtelenül tapintatlan narcisztikus. Hát végtelenül el lett lopva a Sherlock Holmes is lett és belőle. És egyébként rendkívül igen. Sherlock Holmes. Ugyanúgy nyomoz, csak ilyen biológiai organizmusokra nyomoz, nem pedig húsvérbetörőkre, meg gyilkosokra, meg rablókra. Igen, meg valójában rejtélyt látsz, minden epizód igen. Majdnem ugyanolyan, hogy ötször tévednek, de hatodikra eltalálják. Kicsit persze mindegyiket úgy közlik, hogy magának ez és ez a betegsége van, tehát a beteg az hatszor kap olyan diagnózist, hogy lefordul az ágyról, ami mivel körülbelül két nap telik el, lehet, hogy elég lett volna egyszer is szólni neki. Folyamatosan nagyon-nagyon nagy veszélyben van, nagyon rapidan, és aztán úgy gyógyul ki ebből, hogy gyakorlatilag nyoma sem marad annak. És van egy barátja viszont, ugye a Wilson, aki pedig érzékeny, abszolút nem tűnik semmilyen narcizmus közelinek, aki szereti ezt az embert, és az egyetlen, aki szereti, tehát ez olyan valaki, aki jobban képes a szeretet fenntartására, mint bárki más, mert tudod, az utolsó utáni ilyen megalázó pillanatban is még ott van, és ezzel az emberrel szemben ugye a House az nagyon-nagyon ritkán prezentálja érthetően azt, hogy egyébként nagyon szereti, és nem csak szüksége van rá, hogy úgy érezhesse, hogy hát végül is én is jó ember vagyok, mert van egy ilyen barátom. De ez egy érdekes dinamizmus ebben az arrogáns, ilyen hatalmaskodó személyiség. Amúgy drogos. Csak úgy, mint Sherlock Holmes, milyen különös egybeesés. A Sherlock Holmes opiát tozik, és fájdalom miatt? Mert ugye a Dr. House-nak olyan szintű fájdalma van a baleseti sérülése miatt, hogy üvölten egész. De a Sherlock, amikor elakad valamivel, akkor is szokott opiumozni. De a Sherlock elsősorban akkor szokott, amikor nincsen rejtély, amikor nincs mind dolgoznia, és akkor rátör a depresszió. Ja, én azt hittem, hogy ezt rekreációnak hívják, hogy amikor nincs dolgom, akkor vagyok depressziós. Vagy, de nem, ez mondjuk elég érthető. Uh-huh. Nem? Tehát azért járkálok el hétvégén, meg azért kell ennyi programot csinálni, mert ha fél óránál tovább csöndben vagyok, akkor mások kezdenek azért beszélni az én hangomon. Is. Ah. Na, negatív karakterekből vannak-e párosok? Tehát van-e olyan, hogy mit tudom én, Hitler és Sztálin? Van ilyen film, fikció, amiben ez van? Ja, hogy Darth Vader akkor... és Palpatine, ők akiket nézel? Mert nem, ugye ők. Pozitív, pozitív párok szeretünk nézni. Egy negatív aha. mellé oda tenni a pozitívat, az megint jó, mert akkor ez olyan egyébként, hogy kiemeli a jóságomat, hogy én vagyok a jó. De két olyan film, ami arról szól, hogy két mocsokka az ember. Mondok egy párost, hogy nem akartam róla beszélni, de szintén a hallgatók is kérték meg, itt van tulajdonképpen a listán, a Jules és Vincent a Ponyvaregényből. Ugye azért Jules az, aki elindul a megértés felé, vagy fény felé, vagy ő éppen, igen, éppen igen. távozna innen, míg a másik érkezett, és az útja végére. De mindkettő gyilkos. Uh-huh. Ja. Ja, biztos van ennél jobb példa, de... Született gyilkosokban aha. is. Hát akkor az összes ilyen... Bonnie és Clyde egy kicsit. Igen, szóval van a valóságból merített része, de ettől még fikciónak tekinthető 100%-ban. Egyébként elismétlem, csak nem tudom, hogy második vagy első évad, hogy a Saul Goodman-t játszó fickó az a hülye rendőr az egyik első Fargo évadban. Most végignéztem az egészet újra, most, tényleg. Hogy lett ötödik igen, évada. Igen. És tök jó karaktert hoz, és az a, én nem tudom az évszámokat, mert a Fargo az nem olyan, hogy évente van egy, hanem 20 éve van néhány évente. Hát, a 2007-2008. A Fargo sorozat az valami elképesztően jó. Az első két évad az valami döbbenetes. Egy darabig jó, igen, és utána meg nem. Igen. Meg az a harmadik is, és az ötödik is, csak a negyedik az, amivel én nem éreztem, hogy azt nézem, amit szoktam. Igen. Ja, de micsoda elvárásaim vannak. Jó, ugye a Robinak pont kritikája a Kalambóval szemben, hogy mindegyik epizód tök ugyanolyan. Én meg elkezdek panaszkodni, hogy de most a negyedik évad nem volt ugyanolyan. És csináltak de nem a ugyanolyan, ugyanolyan színvonalú, vagy a tök ugyanazt nézzük újra, meg újra, meg újra. De egyébként ugyanolyan színvonalú volt, sőt, talán még feljebb valami teljesen mást fogott meg a bűn analizálásáról, mert ugye a Fargo-ban rendszeresen az van, hogy megérted a rossz és a jó lelki működését, a véletlenül rossz és a szándékosan nagyon rossz, valamint a véletlenül jó és a szándékosan törekvésből nagyon jó személyén keresztül. És a negyedik évadban viszont az amerikai szervezet bűnözésnek a nemzetről nemzetre jutását mutatja be, hogy tartozott, tudod, valami az írekhez, a zsidókhoz, a feketékhez, az olaszokhoz, és gondolom a politikusokhoz. Tehát, hogy hogyan jár kézlől kézre az, hogy végül is kiül a szindikátusnak az irányító pultjánál. Stranger Things, abban is van egy páros. Csak nagyon sokára derül ki. Ők is rossz és rossz, úgy érted? Nem, hát van ugye 11 vagy 11, nem tudom, igen, tizi magyarul, uh-huh. És nagyon sokára tudjuk meg, hogy neki van egy ellentét párja, akivel ez a harc olyan régen bontakozott ki, hogy ő nem is emlékszik rá, neki ezt úgy kell magából így kigyúrni. Tehát ilyen évszázadokon keresztül ezt úgy érted, hogy olyan nem, régen? Nem, vagy? Nem, hát a kettes, vagy én nem láttam az volt? Utolsó évadot. Én nem láttam. Jaj, tudom, aki, ott, igen, az ilyen sokszobás kis panziójuk van, és akkor egyszer csak bezár a bazár, és az a kettes, az egyik szobából az kettes egyik hasonló. Aha, engem valahol elvesztett ez a Stranger Things. A 80-as évek feeling az kifutott, és aztán úgy elég volt. Nem, de én azt meg nagyjából így nyalogatom 10x éve, mióta először elkezdtek ilyen neonszínű dolgokat ilyen szint 10-ével csinálni, de önmagában ettől függetlenül ennél jóval több volt a Stranger Things-ben, mint az, hogy adott neked egy ilyen retro pornót. De részben mégis, és kicsit olyan, mint hogy, és akkor erről is lehetem beszélni, hogy a kultúránk elérkezett arra a pontra, hogy úgy érzi, hogy nem tud tovább menni. Hogy már tud, minden csak nosztalgia. Nem tud merre menni, mert előtte csak a szakadék van, és akkor azt mondja, hogy visszanyúlok oda, ahol még a dolgok olyan még szerethetően jók voltak, mert nem ez a minden szempontból tresselt, elromlott, szétcseszett, felrobbantott valami, hanem még voltak ideák vagy ideálok, és egy kicsit a 80-as éveket nézik úgy. Mielőtt itt szétszakadt, igazából az amerikai társadalom szerintem, ami úgy nagyjából a 90-es évektől esett szét látványosan, amikor az amerikai álom elveszett. mert ma már nincs, ma már amerikai rémálom van, és senki nem hisz abban, hogy Amerika, mert Trumpon kívül, hogy az tud valamit képviselni még a világban. De nem tudom, hogy így van, most megijedtem attól, hogy ez történik tényleg. Tehát, hogy van egy olyan megfigyelésem, és ezt a Robi is alátámasztotta, és lehet, hogy mások is beszélnek róla, hogy 30 évente ismétlődik a 20. századnak a popkultúrája nagyjából, és ez generációs okra vezethető vissza, bár nyilván nem ugyanabban a korban szülnek most az emberek, mint átlagosan akkor, de mégis valahogy átlagosan ez így jön ki, és ezért hát akár ellenállásból, akár a szüleidre való hasonlítás indokával az ő általuk megélt 18 éves kornak a világát próbálod magadra ölteni. Na most ezt most kinőttük, mert most már a 2020-as években vagyunk, vagy az történik, hogy a 80-as éveknél megáll ez a 30-as ciklus, és tényleg azt fogja jelenteni, hogy az utolsó eredeti kor, vagy az történik, hogy nem állna meg a 30-as ciklus, csak hogy a 90-es évek már a 60-asnak a remake-je, és így tovább, ezért gyakorlatilag nincs mit ismételni, hanem vagy jöhet újra az 50-es, vagy pedig megállunk a 80-as években, vagy pedig mégis az történik, ami eddig, hogy most már jön föl a 90-es évek, a bőgatyák, a hónaig fölhúzott csajfarmerok, a színes ronda sejemnyakkendők, a dómuszos húzatok. A bajusz az meg mindkább 80-as, de nem is így értem én, kulturális termékeit tekintve, tehát film, zene, nem tudom, ebben nem látom, nem látok progresszív irányt most én, aztán lehet, hogy csak én vagyok abban a hülye. Abban nincs. De tényleg az van, hogy visszanéz, hogy jaj, de jó volt az, és akkor újra eljátsszák. De hát ez kifejeződött abban, hogy te is most már használod azt a fogalmat, hogy indie, míg nem tudom, 25 éve azt mondta valaki, hogy ő indie-t hallgat, azt hittett, hogy az Indiana Jones-ról beszél. Tehát, hogy a függetlenedés a nagy stúdióktól, vagy legalábbis ennek az ígérete, az elkezd vonzani, mert az fogja azt jelenteni, hogy nem a nagy recept alapján dolgozik, amit az előbb említettél, és hogy számodra az még nézhető lesz, hogy már lejön a mainstreamről, és te is keresed a saját szubkultúrádat. Tehát így nincs vége a művészetnek, de a popkultúrának annak vége van, mert megfejtettük, hogy mi fog a legtöbb embernek tetszeni, és a legtöbb ember ízlése lomha módon változik, ki tudja milyen irányba. Amúgy érdemes igyekezni azt is lefolyásolni. Az is lehet, hogy az van, hogy ez a 70-es, 80-as években születettek, vagy gyerekek, akkor gyerekek, ezek a nyugati világ nagy generációja, vagy hogy mondjam, demográfiai tömege, és most meg ugye demográfiai hanyatlás van, és ezért kulturálisan ők azok, akik meghatározzák, hogy akkor most legyen az a trend, hogy én most már idős vagyok, vissza akarok nézni, oda nosztalgiázni, és nincs elég fiatal, aki azt mondja, hogy a frászt megyünk előre, mert újat rakunk össze. Ráadásul ez a multikulturalizmus, ez a 90-es években robbant be, vagy így, hát most már nem is hívjuk így egyébként, de mondjuk akkor így hívták, amikor így minden összekeveredik, és akkor jöttek az ilyen, minek hívták? Ez volt az etno zene, vagy nem is tudom, mi volt, vagy világzene, igen. És akkor amikor így az lett, hogy mindent mindennel össze lehet keverni, aztán jöttek a bootlegek, amikor ezt ráteszem, arra teszem, az összes ilyen fúziós, én zenébe időben próbálkoztam azzal, hogy megcsináljam a popzene leszármazási fáját, egy ilyen családfát, és gyakorlatilag a gyökér, a törzs, meg az első nagy ágak, azok egyértelműek, tök jól kirajzolhatók, de ott, ahol eljutunk a napjainkig, ott tényleg az van, hogy minden mindennel. Tehát mindenki mindennel közösül. A jazz, punk, funk, rock and roll, trance, country, az simán működik. Tehát van ilyen. Régen ilyen nem volt. Az Ishkurs Guide to Electronic Musicot, ezt ismered? Nem, de meg az elektronikus zenének az ilyen fája. Nincsenek benne feltétlenül ilyen punk sztorik, viszont ki van fejtve, hogy a rhythm and bluesból hogy jutsz el a drum and bassig, és hogy jutsz el az egyik fajta tánczenétől a másikig, hogy időben melyik előzte meg a másik, és mindig vannak ilyen zenei loopok, minden ilyen műfajhoz egy rövid leírás, és legalább 10 példa, hogy el tud képzelni, mert hogy neked megmagyarázhatatlan, hogy mi a különbség a drum and bass meg a jungle között, csak kinyitod és meghallgatod, hogy mi. Ja, az fantasztikus, ezt 25 éve nézegetem, és mindig egy folyik a könnye szememből, hogy mi analízis, mi munka van benne. Azt ugyanúgy összeraktam a blues, rock and roll, rock, metal vonalon, meg az elektronikus zene, meg a meg a pop, diszkó, egyebek, techno, minden. Az ő engine-jébe kéne betenni a te tudásodat. Tehát az egész fa megvan, csak a végén annyira összekuszálódik, mondom, tehát az a rész, ahol az van, hogy elkezdenek így fúzionálni, ott már nem tudod megmondani, hogy most akkor a jazz rockból lett az a másik, vagy a technopopból, érted, hogy az kinek a gyereke az a harmadik őrület. És nem lehet vizuálisan, nem lehet úgy ábrázolni, mert akkor meg ott létrejön egy ilyen, mint hogyha egy gyökér lenne a falombozata már. Vagy és nem így tudom. Végül nem tudtad megalkotni a nagy művet? Végül nem, ráadásul ugye az van, hogy ezek a, de tényleg nem, de ebbe figyelj, nekem egy fél éven belement. Ráadásul az van, hogy ezek az új zenei stílusok, ezek folyamatosan hétről hétre alakulhatnak ki akár. Tehát amikor van egy infód arról, hogy így néz ki, akkor az két hét múlva elavult, mert van még plusz 10 stílus. Azért változik a tömegízlés vagy közízlés is, amikor robbanásszerűen valami nagyon ingerkeltő díjakat nyer egyébként egy sok szem által követett fesztiválon. Engem nagyon meglepett az, hogy a Minden Mindenhol Mindenkor Oscar-díjat kapott talán tavaly, ami egy nehezen érthető, de nagyon beszédes film arról, hogy a tetteidnek következménye van, hogy a dolgok nem önmagukban állóak. Viszont mindezt olyan ordinári jelenetekkel magyarázza el, hogy a tanulságról lemarad a bizonyos igényű nézőknek a nagy része. És a szegény párákról is ezt tudom mondani, hogy amit a Yorgos Lanthimos művel mondjuk az első 10 percben, az alapján kikapcsoltam volna legszívesebben, holott egy csomó érdekes dolgot mond, kihad egy-két zit, nem mond, inkább kérdez, de kihagy egy-két zicser, de jó film lett belőle a végére. Messze nem annyira nekem való a, nem tudom, a lelki része, mint a Minden Mindenhol Mindenkornak, de az meg szerintem érthetetlen egyébként. Csoda, hogy én leszűrtem belőle valamit. Maradt még néhány pár, a Michael és Kit párosa, tehát ember és gép, ez érdekes lehet. A Terminátorban is létrejön a kisráca. Konorral, igen. Aztán a Dexter és a Harry, ugye a pszichopata és az ő fékek és ellensúlyok rendszere, de egyben teremtője, tehát ezt is nehéz eldönteni. Dante és Randall, vagy Jay és Néma Bob párosai a Shop-Stop univerzumból. Harry Potter Voldemort, őt sem mondtuk talán. Nem, de igen, az ilyen szuperhős és a szupergonosz kategóriája tulajdonképpen. És ha tetszik, akkor Kapa és Pepe mondjuk a magyar filmekből, akik azért történetről történetre újra feltűnnek. Igen, igen. És ott is megvan egyébként már az ismert recept. Még mondtad az előbb, hogy amit legszívesebben kikapcsoltál volna, nekem erről eszembe jutott a Twin Peaks-nek a harmadik évada, amit azért, csak azért néztem végig, mert David Lynch-nek megadtam az esélyt, és menet közben rájöttem, hogy tényleg egy zseni. Egy gála műsor. Mindenkit megmutatnak, hogy néz ki öregen, ezen kívül semmi nem történik. És nem, mert aztán meg rájössz, hogy ez az ember, ez más szintre emelte a televíziózást is. Sorozatokat, csak rohadtul megszivat évadat. Azzal, igen, hogy nézed, a nyolcadik rész felétől, nem viccelek, van egy pont, ahol így az agyad így szétpukkan, és azt mondod, hogy ez egy zseni. Rohadjon meg.